و آخرین جمعه این ماه دیمه جمعه زی قاعده فضیلت طرفا جمعه ما قبل جمعه گذشته اشاره بو که از بسیار ماهای بابرکت و ماهای حرام و محترم و ماهی که در این ماه عاشقان بیت الله الحرام از دور و نزدیک و اقصا نقاط دنیا به سوی حرمین الشریفین ره سفارا و این ماه عموما نبی پاک علیه الصلاة والسلام عمریانی انجام دے گئے ماه بعد از هجرت رسول خدا علیه الصلاة والسلام چهار عمره انجام داتا و ای چهاری عمرانی تا سی عمره در همین محبت زی قاعده بود. عمره حدیبیه که مروچی موضوع بحثه و جریان صلح حدیبیه و غزوت الحدیبیه هم وشگبی که به ظاهر ناتمام بدون طواف و زیارت مکه و کعبه مشرفه پیغمبر علیه السلام تا فاصله یک منزلی مکه بعضی گوشن نه فرسخ فاصله بعضی گوشن کمتر و نزد بعضی مقام حدیبیه که موضوع انجام گه و ممانعت از طرف کفار تا اودا مشرکین مکه داخل محدوده حرمه و تا اودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف برد و چیزی نمنتگه که به کعبه شریفه برسید و طواف عمره انجام بده احرام چه مقام ذوالحلیفه یا آ وقتی شاید 14 کیلومتری مدینه منوره یا که میقات اهل مدینه واجه عمره بس با 1400 یا 1500 نفر صحابی و ادا کافر مانع بودتا قرارداد نیویسک بود سهل نیویسک بود تفصیلی جریان و نهایتا شرط مطابق آکه حضرت بعد این سال مکه مرو چمدا پتری بغیر کعبه نزدیک زیارت و توافا و چمدا برو تو سال آینده یا فقط سی روز بدون داشتن سلاح همراه ببی مکه یا جهتنکا و اوتی همی عمره قضایی و بجا بیاری و سی روز بعد مکه در بی این مشرکانی شرط تا یکی شرایط از شرایط مشرکین ها و همی پیم کو حضرت شرط قبول فرمانی و آخرا در همی مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هدایای که همراه تا یعنی شطوری مشتری چیزی همراه که مردم به کعبه عنوان هدیه بار تو بودا کشید در سرزمین مکه معظمه شانو گشن هدیه جمع آنی هدایای و اشیا هم همه دا بزانه شانه که پا حج روا هرچی گوشش اما بیروکانه هبر نشموشن شما قربانی رو میکشی من آیا ای قربانی نه مفتی رشید احمد رحمت اللہ نویسی اگر کسی به نیت قربانی ای حیوانا کشی اید روچا ادا دیگه سی پس دیگه ای گردن آیا بکشی نباد شیخی قربانی نه حاجیہ قربانی پھرنے اگر مقیم میں بھی میں کہتا ہوں مسافر ہے مسافر قربانی معاف ہے اسی نام ہدیہ ہدیہ بالغ الکعبت قرآن فرمان شی میں اس میں زبانہ تعبیر بکا مردم کعبہ مشرفے شکرانہ کہ خدا یا من در ہمی یقین سفرہ ہم توفیق دا کہ من عمرہ بجا بیاروں حج کوچک و ہم حج بزرگ حج اکبر ہر سال حج حج اکبری گرچہ آ حجی کے مردمان تا رواجن کے جمعی روچا عرفات بکپی آئیے ثواب گشتریں بعضی روایات قابل قبول نن روایات خیلی قرص روایات درمیانی بعضی ورد قابل قبول ہمیں چونکہ روایت نعوذ باللہ دروغ یہ نہیں ہم یہ حد ہیں نہ کہ زیاد قرص قرصی روایتیں بھی پکا پکا ہیں کہ امام الرزین رحمت اللہ علیہ کی از محدثین آئی روایت کتاب تیار تک آئی کتاب زیاد مهمی حدیثی کتاب نہیں روایات زیاد مهم نہ روایت مثل بخاری نہ مثل مسلم نہ مثل عدگ صحاب ستانہ آئی یہ گوشتا کہ کسی ہے عرفات روچ نہم زی حجا کے وقوف عرفات و اصل حج عرفات حاضری ہیں خدا شان بسا عرفات دن میں پاتی جنگلی ولی اللہ حج معیار عرفات قرار داتا الحج العرفہ یہ حدیث صحیح ہے پیغمبر فرماتا حج عرفات حاضری ہیں بھی سمجھ وارگو کسی روچی صد بر بیت اللہ تواب کا عرفات مرو آئی حاجی ہے نبی حاجی نہیں حجی چی گردنا ادا نہیں بعض ہنچی بی علمی جتی میشم ملکانی دکھ جا ہم ہوتا نکو میں ملک جتی نہ تھا نا جتی حاجی رابطہ گا ہم ہوتا یکی کہ سیاران چا مگا سنام بگروں بہتر شما اوشی بلکہ بیس سنے دیں حبر کم فلانی نام شام پر مانگی بتا نو نام نہ گروں یہ مردی حاجی چا پاکستان رو ہم نکی گو نکی پا محلو پاکستان رو آ رہا ہوں نظر حاج چیئے چینے مکہ رب تک امان لاتے وہ ہمیں چباس سے بوشان حاجی صاحب مکہ رب تک تو لی حاج قبول ہم ابھی حاج جاران ہر چی ترامپو لی جان بجا حرام بوا بوا مردم بکشی دوستی بکا حاج آغا بس حاج آغا یہ حاج دی کمر بپروشی و حاج وہ کمر پروشی لعنتی کا یہ حاج حدیث حدب باز نماز کنو گا نماز آنا لعنت کا ہاں نماز تو قوانی اہدن الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے خدا ما تنہا تنہا تی بندگی کرنے بل دروغ بندگی دروغ بندگی خدا ما تنہا ترا بندگی کرنے و چتو تنہا کمک لوٹی ہنچنا ما ایک جاہی عشقو ہمیں مملکتا رابطو ہنچنی کب از توحید جا ما با شرک نبی کشی دنیا بداریں توحید با عدل و انصاف مگو یا خدا یہ فرشتے ہی ہمیں مردوں ہیں کہ دنیا کو کیسا جائے آرتا یہ وہ بدل لیتا ہے نمکی ہاں پر گئے اور اسے زبر ہمیں محبان تکیہ کرنے گی خدا بکہ ہمیں دپے حبر کم کم چھو گھٹا جہاد دلا ہم بران برسن گو حدیث صاحب باز قرآن وانو کا قرآن وانی ولی قرآن آئی لعنت کا ہاں مثلا ہم آت مانی یا کنا بدو اے اللہ فقط و فقط ما تی بندگی کنے بلی چانگو ہزار معبود دیگر سجدے کیا ہاں دو کا پرستش کا گنبدا پرستش کا بارگاہ پرستش کا بتا پرستش کا چشا پرستش کا کنرا کہورا پرستش کا صدا خدا دیگر بندگی کا پدروگ بندی یا کنا بدو و یا کنستے نماز گزار واقعی نماز تا ٹھگی نماز گزار ہے نماز زمین تا آسمان تفاوت ہے امام زین العابدین حضرت علی ابن حسین حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم امام سجاد رحمت اللہ علیہ ادھی برا نماز پا دیا ہوشی رنگی زرد زرد ہوشی خونی خوش ہوتا حلقدار ہوشی حلقدار ام رنگی زر چوبے ہم رنگ لرزان ہم نماز رہا درہان پہ نماز رہا اردمان جس کو حضر اس چھے بری شاہان تھی دیما یا آنگو شے مکس کا پادشاہ تھی دیما یا مکس کی اواقات بیان نبا حشام بن عبد الملک ہے گو حضرت زین العابدین کعبہ تواف کرنے گئے امیر مؤمنین جهان هشام بن عبدالملک ایدی کعبه طواف ازدام تایه کسی حساب نکنشی پادشاهی مکس که بودی امرانی حیرانن که گت راه روگا طواف کنگا ازدام تو که گیر کنگا دوادی راهی نرسی مردم ایچی اتنا نکنن که او در کعبه عظمتا درستین عظمتان زیرفا قرار داد. هارون الرشید ای وقتی که بیت الله طواف را غلاف کعبه دستا گفت چندی تیش ای اللهم انت انت و انا انا ای خدا من تو توی من منو تو شهنشاه حقیقی و رب من تی بنده عاجزم. یکی از اولیاء الله غالبا حضرت سفیان رحمت الله علیه تی چوکی امرها گوشتی یا بنی او منی فرزند انظر الى جبار الارض کیف یتذر الى جبار السما این روی زمین قدرت مند جبارا پادشاه روی زمین از زیر چتر آسمان مسلمین خلیفه هارون رشید مرکز حکومت بغداد ولی هر بک جنبری آسمان دیما ظاهر بی وشور جنبر تر منتنی اده گوار بغداد شهر چین روی گوار شهر یا مثال امروچی امریکای گوار شهر تو هر جه گوار زمین سبز بی کشاورزی بی تی مالیات پده مردم یارا منی پانگا پشی که ملک درو منی زیر نگینا من پشانی امیرو یا منی ریتا یا تسلیما روم یک منطقه یا مردی یا به نام فغفور پادشاه روما نام نوشت که پیسرم منی مات حاکم بودتا تر مالیات ره داتا پتو او هارون رشید نوشتی گتی نامه ست اولا من فغفور نام مردگه فغفور هم رومیه نصرانیه این نامه فغفور نویسنگه ملک روم پادشاه روم به طرف هارون ملک العرب عربانی پادشاه هارون نامه. اما بعد پیسر چه من جنینی بودتا و تا جنتر چیرتا حساب کتا تره سرتا و تره مستر حساب کتا تره سال بسال مالیات داتا می ملکه ولی هنو چه من مالیاتا یکیم بو هنو من مردی حتی با اینجا که آمورت منی ما تا اشرو چه دنیا آج جنینی بودتا ضعیف تره مالیات داتا تی قدرتی من نتا ولی هنو ملک دست من من پیمی مردان کبتا جمع مالیاتا رومی گاو تی دمتانا کش شارون رشید چود تکا دا تکا راحت نشتگی دی که نامش دا شارتی چهره چنان سیح تر ری چه خشما که وزیران هم تی لباس جمع کتن که می کشک دستور آمدا راست نشت منشی اگا بنیز شی جوابا من هارون الرشید من امیر المؤمنین هارون الرشید الى فغفور کلب الروم این نامه هارون الرشید نویسنگه به طرف سگ رومی فغفور تو ملکی کسی تو ملکی پادشاه تو من امیر المؤمنین هارون الرشید این نامه نویسنگه به طرف تو ای سگ رومی تی نامه موانت جواب تو به چند باید بگنده نه که به گوشی بشکنه جواب تو الان میگنده اید نامی دا قاصدی بری ایدیم لشکر بسیج کو یالا برید یا کشیتی سر بیاری یا جلد بیاری دستگیر کرد نامی که وانت مردکا لگه لرزگا هدار که لشکر محاصره کو گبتش دستگیرش کو یارت هارون گرا بشتی ها جنتر چیرتای بی ماتر اولا نبی مالیات ده یا نده چی مقتدری مردم بل خدای گوره اقتدار ها بنده یو ای اللهم انت انت و انا انا و بزرگ وارگوشی یا بنی انظر الى جبار الارض حضرت سفیان چوک اوشی ای منی چوک بچار روی زمین جبارا کیف یتذر الى جبار السما آسمان مالکی جبار خدای جبار دربارا چطور فریاد کنگه چطور وطا زلیل و عاجزی کتا آ درگاه عاجزی اینگه هر کس آی دربار عاجزی نگو سر بنیسته محکوم به فناء نابوده این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا زمین و آسمانا هیچ موجود اینه جن و بشر و ملک آسمانا ری خدای دربارا غلام بنتی یا الله الله تعالی دربارا باز ذلت و عاجزی درباره الهی تا حضر رو حضرت سجاد رحمت اللہ علیہ، سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، شاہان دماغ شاہ کیا ہے انگریز شمائی لرزند رہا، یک درویشی از اہل بیت نبوت، ستارہ و آفتابی از سلسلے پیغمبر خدا علیہ السلام، پیغمبر نماسگ چکے حضرت حسین رضی اللہ. حشام بن عبد الملک توافا یہ خدا کعبہ عظمت دیما ہارون رشید حال ایشی ہیں، حشام چرائی خیلی کم ترین، گرچہ خلیفہ تو وقتا خلیفہ اموی روز زمین ہے، چہ شام یہ تھا چہ دمشق رابطا توافا کسی حساب نہ کہیں، پادشاہی کہیں تو ادھا ریت کہیں تو ہر کہو تھی عبادتا، عظمت کعبہ مد نظر خدا، کسی راہ نہ دان گٹ بھی وحد وحدی ان کو سر جا ان کو سر جا وچ ریتان در کنا، یا برا حضرت سجاد یہ سیدنا علی بن حسین برا طواف مطاف وارد بھی ہر کسی کی جاہ یاری راہ بچ کر جارا، حضرت علی بن حسین پیدا کے طوافا مردوں چی دیمنی مگی دور باگ چشم کے بیچ چی کہیں شی چشم چراغ خاندان نبوت راہ بچ کنا. یک شامی سوریای مردمی که امراهیم گو پادشاه خلیفه مسلمین جهانا حشاما جستگنگ من هازا کهین من هازا لذی یهابو من هن ناس اشی که محلوب درچشی حیبتا راه پچکنه ای کهین شی، پس سلطانا پا خلیفه وقتا پا امیر مومنان راه کسی پچنگه دا متافا، بل پا اشی هر کس نزی کرسی راه پچکنانا کر کنانا شی راہ پچ کنا، اگر شی کہیں کہ مردم شی حیبت راہ برا شی راہ پچ کنا، حشامہ جاہ یا بل دروگی بس حشامہ زنگ شی کہیں، حشامہ ہوتے ہم امراہ غیت جواب دا کہ لا عارفو من جہن یا رشکی، شاعر ہمی ودی جامع تو کیا موجود ہے مشہور ہیں فرزدق شاعر اهل بیت و شیفته اهل بیت، قصیده طولانی گشتی همین لا عارف بود سرا که دروغ بنده هشام تو چطور شی نزانه، هذا الذي تعرف البطحا وطاعته والبيت يعرفه والحل والحرم، تو شی جانه آره اشیا مکه ریگستان ریکاشی قدمان جاه یاران که کئی قدمان من سرایت بیت الله همشی جاه یاری علی ابن حسینه، شیعہ سرزمین حرم ہم جاہ یاری، سرزمین حلی ہم جاہ یاری خارج از حرم، ھذا علی رسول اللہ والده بجده انبیاء اللہ قد ختمو، واللہ کہ میں اگر یہ تصور ہوتا کہ میں روچی یہ واقعہ ذہن آیا کہ میں نے بیان بکروں یا یہ موضوع میں مطالعہ بکروں، یاد یہ علی ہیں وشی پدر رسول خدا محمد مصطفی علیہ السلام تھی نظام ہے، تو پھر کہ کلمہ یار ایمان یار گئے ھذا علی رسول اللہ والده، یہ علی ہیں شی پتر رسول اللہ علیہ السلام ہیں، شی پتر حقیقی پدر حضرت حسین، مادر بی بی فاطمہ یہ پدر رسول خدا علیہ السلام ہیں، وہ پیغمبر فرمایا تھا منی نسدگران نسب چھ مردین چوکاں ادامہ پیدا کر، میں نے نسب چھ بین جنین چوکاں ادامہ پیدا کر، بجدہ انبیاء اللہ قد ختمو، تمام پیغمبران الہی سلسلہ چھ آدم بگرے تا عیسیٰ علیہ السلام بیشو کی پیرو کا ختم کنے گوتا ہے، دیکھ نبی نئے روی زمین تو کا اسی جد ہم جدا رہا ان کنت تنکرہو فالبیتو یعرفو، تی نزانک چی ارزشی داری، تی زانک چی ارزشی داری، تی مزا بیت اللہ جاہی آری، کعبی جاہی آری، سرزمین حرمی زان، سرزمین حلی زان، حجبات حجبر حق گویان چی ظالمی سلاطین قدرت مندانی زخمہ محفوظ نہ بوتے گا، فرزدق زندان کنے زندان، تو سلطان پادشاہ ہیت کتا شرمندہ کتا تجھے شہر گشتا حضرت علی بن حسین شان تنہا درویش تا درویشی تا کمال پادشاہی خدا داد کتا ثروت مسلمانہ چو ریک پیما دینار و درہم سن پادن چیر رہت ای واجر رہ دا شید جریمی پرداخت اوشتا ازاد کتا میں خاطر شان زندہ ہوں حضرت علی ابن حسین کے آئیے مقابلہ روی زمین مسلمانانی پادشاہ از نظر مردم کاری نہیں اس طرح ولی ہچ کسے حیبت اس طرح نے نماز آ رہا زرد تر رہی درہگ علاقی جو سکے نوجہ ایچ ماجر آئی چی تی حیبتا دگا حیبت زدائی ماں اما تو یہ دیکھ مسیح تا روی برای نماز جماعتا تو وط حیبت زدے بے لگے درہ گا لرزگا پاتی درہ گا بدن درہ گا چہرہ زرد زرد بھی چو زرد چوبیا گوشتی یہ وقتی اما امانت الہی ادا کرنے کے وقت اللہ گوشتا ما امانت زمینہ پیش کو قبول نکو آسمانہ قبول نکو کوہان قبول نکو انسان قبول کو یہ امانت نماز تفسیری مطابقہ تفاصیل مختلف ہے و ای امانت ادا کرنے کے وقت صاحب امانت اللہ ہے اللہ دربارہ روگو ای امانت انجام دے گے وقت من نظام ای امانت بصورت خیانت تحویل بھی بصاحبہ یا با امانت داری تحویل بھی یا با خیانت داری خیانت کار نماز تصور ان بدن سرا لرزے یا ما نماز دوگا ما کس کی دبنندی دست را کہ کر رہا پاد سر آگا اکس کے نیش یہ پاد آپ پاد سر آمش صحابہ تپانش نماز تا جراحی کو درمان کو نماز حلاس کو اس سر پادنا پاد پرچی کی بیستا مرگ یہاں انس طرح نیشت کچھتی بلکہ یہ چوبی منکی داری کچھتا تھا ہنچو بھی حس در نماز قرآت قرآن محوطا صحابی نفلی نماز صفا وانگی اسپا سیست اسپا پچی سیست بالا سراج آسمان نمگا ستارهای متراکم جهیتا نورا اسپ بزن فرشتیانی سکینه حدیث آیا تا کشان یحتا کنی قرآن گوش دارا گا صحابی که نماز وانی اب ستراز کو سیستی چوکل کی حردو که مابتا گا نزدیک چوکل آپ سرا تب سرا لگت کن پا دیا رو گا سرم باب سے تفلیس لاب سر برج یر بیوی ترکی لاب یکی چوک نزدیک قرآن وانگتا نماز تو کا نفلی نماز ترون نب کبھی لوگ تا جاک جیگ بوت یلا بگیر چوک سہود چوک مورد چوک جبین را آس دردان وانگ قرآن اس طرف نہیں دنیا زیر روی آسین رند نماز جس کے یک امی برامشی هستا یہ لوگا چی بتگا ابراهیم سلوات سیرا لوگه حیاهو بگیره که چوک کب تو سوتا ترونا ای حیاهو براگوشی ای برامشو کی هسته یک برامشی کل ہو که لوگا چی بوده یکی گوه خدا تیسر رحم کنی چوک تی میرگی گا مرگا دپا رکه تو هیچ سهی نه برامشو کی این لوگ دلوگ بوده مردم فریاد گوشی من از پلان صورتا مشغول بوده پلان صورت صحابیه تیر نگه آدو صحابیه کسته اشکتا شما نگهبانی دیگتا یکی وقت یکی تیر لگی خونا یادتا همی وقتا گین چیرا تلتا قرآن گرمی اشی پاد کو پدره چلتی امراه تیر وارتا نه امراه کو قرآن وانا گین اشتاتا نماز کن نگه دستی باستا اچه حتما من تیر وارتا او تی بدن باز رسی که نه من نه تپی نه دردی هیچ آخر چلی جماعی که دلبنده پشتا خون جاری تو جوار چگه یه سر پدنه رسول رینی تی بابا نماز نماز خراب بود بور رچگین چه بدن آچی نمازی تو کنگی تو تیر وارتا با چاکی در این تو پیچه من پاد نکتا دوشمین دوکش من سوره کهف وانگا تو من یه سمانه بود تا من تیر وارتا تیر وارتا یه نماز بی خودی این که با خدا با خود ما وانی ایا کن اعبدو ای خدا پکت و تر بندگی کنی انگو دل لنجکانه گو پیرا گو پکیرا گو شیخا گو مرشدا گو پلانا گو فلانا گو زیارتا گو گنبدا گو دوکا گو دپرا وہ ٹکانے آ وہ زیارت آ ہاں یہ دروغ بندی دروغ نہیں بندی. حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وش وقتی تھے نماز تو کہ ہنچ کی آیت سر رس ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہنچے ہرکارگی جا ہنچے گریوگی گارگی جا گاہی توست زمین کا جو سشکو اس لیے من دروغ بندگوں کو خدا میں نماز کرنے کو یا دروغ بندگوں میں اس نے خدا پکت تھی بندگی کنو پکت چتو کما کے گروہ تھی مشکلات وادا حالانکہ وہاں برخلاف شی عمل کرنے کو آم چه مثال هم دن؟ آم موحدین اولیاء الله عارف بالله عالمی اما وشی من مشکلی سرا کبی من یک امیر و قاضی و حاکمی گره شکایت برو استعانت چه غیر الله بود حالا که جایزه تحت الاسباب هست اسباب جایزه استعانت من گو خدا دروغ بند استوری نمازی چه رب تال والقرآن يلعنه پیغمبر اسی بعض قرآن تلاوت کرنے گا قرآن یہ لعنت کا تو دروغ بند گئے بتو اسے یا کا نابد ہو یا کا لعنت حج کا حج لعنت کا نماز کا نماز لعنت کا بشک آپ محتوائی کے بعد وہی نماز تھا حج تو کا زکات تھا عبادات تھا نماز تھا آنی اک دل کر مدینہ منورہ ایک آتشی کا میں حضرت عمر زمانہ ہر چکتے شہم وشنو یہاں کسی ہی ہنو یاد کرتا مولان رومہ نوشتے شہر ہر کاری کنگ بو خاموش نگو حضرت عمر شبانہ گیا تو مجھے چی بکنے ملک سوچے گئے رو گئے واجہ فرمائے خیرات کن شما بخیلی کنگ تو واجہ ماو بخیلی ماو تی دارو ندارو قرمان کو تا دے گئی ہر نمگا اللہ ناما کچھ تی نا مولانا اشعارها وقتی نیمنا فرمانی که حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانی که شما برای ریا داتا برای ریا خیرات کنے گی برای اللہ ندے گی برای اللہ بدے تا آست خاموش مخلصانہ خیرات کنے گی بو آست خاموش ما اللہ حقوق واجبیں شرعی ادا نہ کریں زکات نہ دیں انگا خدا میں بدہکار ہیں واجب خدا بہور رہ نہ دے کہتی ہمارا گوشت یا مرد نہیں سمارا وبا کب تا یا وبا بھی پیغمبر کو شہر بس زنا بھی ملکی تا سیاہکاری زنا بھی خدا موت خدا یاری نمونی جہان غرب تو کا ایدز ہے فرمایا علاج کنے ہوگا خدا شمی طبیبہ حکیمہ دکترہ ایدز ہے چبراہ مانا بھی نزانے الحمدللہ انواع مختلف بلیات کی آیا ہرچ آید برتو از ظلمات غم آن زگستاخیست بی باقیست ہم مولانا فرمایا ہر تاریکی پریشانی غمش میں سر یہ آج گستاخی ہیں شد سے گستاخی کسوف آفتاب روچ وقت کی بوتی روشنائی فخر کو خدا کا مطلب روش روشن تھا تہار کنو تو درے اس سہشپ کنو ماں کسوف کہنے تو تی نور رتی گئے اللہ عزوجلال بارگاہ ادب تقاضا بکے خدای احکاما صحیح صحیح ادا بکنے نونچ خدا توقع بدار درست نہیں کہ اللہ فرمانی ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها احدا اگر ہر گناہی من بندیانی گرفت بکتے چی وحدی زندجان نمان تگا زمین صاف اچھا سکنیا پاک خالی کے پاہ مرتگا تھا بل ما فقط تلنگر جنو تذکر دیوں کلہو کی آداب سبق دوں تا عبرت بکرا مردوں کرے اگر مصیبت کی یاروں کم ہوتی بل مروچی مصیبت ہم بھی ہے تات سالی ہے یہ خشک سالی ہے یہ انگا بے فکر شین ہے کہ میں نے زکات نہ دیا چل یک نہ داتا دہ یک نہ داتا بیس یک نہ داتا ہاں نشتیاری او رکھی گزارش ہے ایک زمانے کے روچی دہ بیس دہ تون موز بار جت بو دکھ جہاں دے شہرستانہ تہران ملکہ ریشن زکات کہہ دیتا زکات وارو مائیں شکت کے دشوہ محمد اللہ اگر قسم بده شما زکات به ایران مدرسه صاحبانا که طالب مسکینین در سوانگا این زکات مال الله شما اوت مال منت نی مدیتی مدرسه هم کمک مگنی ولی الله مالا بدهی به همین الله دین خدمت گزارا وانوتا قسم ورق چیز خوبی نه ولی ما اگر قسم برو که ما اورکی ده یک بیسیاک ندیت برای مدرسه شاید من قسم تاهانس نبو روسی بیستون بیستونی بیست بیست منی دهتونی ماشین را شان بیستیاک نی الله مهربانی کتا ده یک جا بیستیاک بیست منا یک من بیست دانگا یک دانگی بعضی جا ده یک کن گشتره ده ها یک کنی و چهتانی که مترانی بیستا یکی ای انسان نمک حرام چل یک نده چل پسا یک پسی نده گنشی مهمان یک نامی مزنه نام مزنه مهمان فلانی ہیں سب مولوی ہیں بخشدار ہیں دہدار ہیں یہ سرمال کا مطابق تو سے پاس وام کنے بیاری بابا خدا پر ناما بہدر تمہارا قولا اسی شما از برای نام داتا گا نہ برای خدا پس وام کنے بیاری کشی چہوار مولوی پید آگئیں فلان جا بخشدار پید آگئیں وام کن وام دے گی ہم نہیں کشی تھی بلے سال سرا چل پسی ہا چرگا بیابانا یک پسی ندم براما ورشی انگا هور بلوٹی خاک بلوٹی شی بول خاک سر بلوٹی اگر خدا ادا حدیث آیا حتا لولا البهائم لم یمترو اگر ای خر و گوک و پس و گنگدام مبوتی نا خدا قطره ای هور پشان راه ندا شان پر مور و مار و گنگداما اللہ ای هورا پیٹ پیٹی راه دند رب درک بیچارا گوشی رہا مکہ مکرمہ یا عشق تو گئی تھی تواف کن بیت اللہ تواف کن شب روز بیچارا بھی مکسی بزرگ مثلا نظر حامی عالمان جوست نگا مولا مسیح تا حامی چو پشتی نماز گنے در کے بگر تیمہ جنگ تو کری مولا مولا دور بتو من پیسے در کے پشتی سیچ زوتے در کے پی مولا کین پیسے در مولا بگر مسلح اوچ مردم پی سر بھی دیکھ جا لائک نہیں پی سر مولا جو سے نگا تا کی بشی کے حشتم روچ مردم منا روان چھ منا عرفات روان چھ عرفات پدا منا یا یا وہ دا شیطان جو کی جنا پدا یا یا رندا مکیا مردم گار کو تا فلانی حاجی غذابی گار ہے ہم کو نام نگا ہوں گا یہاں در چکر حاجی غذابی کی چنہ گار ہے میں سانگ بند میں رشتہ دارانی سانگ بند ہے انشاءاللہ مرتا خدا رحمت کا یا زندگی بلکہ بابا آج غذابی کچھ گار ہیں مولی نگے شوہا ادا ادا انبو دار کا ہوتی مصیبت ہے دریا گار کے ہیں ماں گار وہ پہلی جمعی تو غذابی گار ہیں تا محلوق پدا مار رہتا یہاں تک ہم کار کچھ تک ہم درست ہیں مکہ ہو آج غذابی تو آپ ہیں آج جوستگن پیروت تو کجا بوتے ہیں کشی شما کجا بوتے ہیں وہی تو نیات نہیں آنگو عرفات منا شما انگو جاؤں مگر گنو کیوں کعبہ وہ ہمشی ہمیں دیوا وہ بدبخت آئے دا ما شما حجر اسود ہے بوسا دے گا دکھوا دا چوکر جتا ٹکر جتا کہ ما حجر اسود ہے بچوکی شما کجا گم بوتے گی کہ حجر اسود ہے کس نے بوتا شب روچا مہر تا ہوا پر اب تا سر ایرکو تا ہر چی بندے لے گوشتا ہم دا چوکتا کو پتر تو هیچ کس من نگوشت سر دوکا ایش میں زار شوی سر آباتی کعبا حمیدی شو خود در رکھتا گی شیپ جنگی نا تو گیب تو بورتش عالمی گورا بابا شیر منا رکھتا نا عرفات رکھتا شیو حال شیئے عالم کشی بابا تی حج نبوتا این برگ انسال ہے تو عرفات میں رکھتا نو حاجی گزا بھی کہ ہمی چرگ عرص چہورا رچن گریر پرتا بھی ان چزامت منی برباد بو منی حج نبو من بدبخت تو بدبختی تیبتی بوک تو جوس نکو علماء امرداری نکو چنا سال نکو من خیال اوشی ہما سال نندی تا ایک سال حج قضائی کرتی ہے الحج العرفہ حج عرفات روکن حج عرفات ہے، اللہ فرمانے عرفات پٹی جنگل کوئی یا کوئی جبل الرحمت نامی اور پٹو میدان ریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمودا کافران شرط کو کہ تو چمیدہ پتر حضرت یہ حدیہ کی گونہ تھا شان کو شان حدیہ ماشما اسے شکرانہ نہ قربانیاں یکی اسی عقیدہ دم قربان دپی تر پروانی چون دلا زنگشی آ قربانی ملکے نہیں دپی تر قربانی پروانی بلا چون بزن کشی حدیہ کعبہ ہیں کہ منی کشون دہن روچا آ قربانی کو ملکہ ما کشتا آئی نہیں اگر پہ یہ نیت قربانی بھی کشی دیکھ سے پس دیگر جریمہ پلتا دی اور چھو تو پھر تر رہا ہم بیان وقت نہیں ہے وقت میں تمام کرنے گی وہ تمام کرنے گی ٹیم ہے روب کا بہرحال ذوالقعدہ پیغمبرہ اولی چونکہ عمرہ ہمیشہ کہ حدیبیہ واجہ تو خوشتر خوشتا صحابہ یا خوشتا سر مبارک ہوتی اسلام کتا چمدہ پتر رتن دی پر مدینہ رفتا اسی ہم جزئیہ کی از عمرہ ہائی پیغمبر سال بعد پتہ ذوالقعدہ ما ہما قرارداد مطابقہ پیغمبر سیر وچا یا مکہ و بیت اللہ ہما عمرہ قضائی کو سیر وچ کی پورا بو حضرت علیش توار پردہ مشرکان مکہ کہ قل لصاحب کا وہ تی واجہ بگاش کہ شتی روچ کو چھتے گا قرارداد سیر روچ پورا بو تا یا لدہ رفت سیر اور دیکھ بخش شاید قرارداد ہمشی مومن ہوتی قرارداد سرا پائے بندے ہاں کافر قدر کا منافق قدر کا حدیث آتا قول دن بد قولی کا قرارداد امضاء کا روشی تھی پیغمبر قراردادانی و ارزش های دینی معلم ہے قرار کو تک سیر اس کی شر نہ مانو مکے تو کا در کبھی حضرت علیہ السلام خلاف شی گر بکا قدر ہے قدر کئی کا منافق کا مومن مکہ چار نشانی منافق ہے وعدے کا خلاف ورزی کا امانت خیانت کا خبر کے کن دروغ بندی عہد و پیمان و قرارداد منعقد کا غداری کا فروشی تھی میں بلوچ سہل کرا قرارداد امضا کرا میں سہل خون تر بخشتا یا ما خون بہا داتا امضا کو شیخ چرا امضا ہیں منطقہ شیخ محترمی مردما امضا من نام نہ کروں فلان جا چیز کو چیز نہ کو سول امضا کو سول سباب و شیخ صاحب اور رب تو چی گفتی آپ تر شیخ کو بابا ہر کسی کے خلاف ورزی کا نشا شیخ کو میں سول گفتا قرار دہ بستا میں نے سول پروشی کسی ہر کسی کے میں نے سول پروشی تپنگا تیر بکا کلاشا تھسکی کا آپ تری یہ تیر جا بچتی شو ہے چلا رہا تھا کبھی عید کا اطرفا غداری کو ربتا ہم اطرف کو شگا سولا رہا پیٹے آپ ڈرمیا کڑک کڑک جگہ تیر رہنڈا رکھ بار تیر کریے چار نفر یا جگ شگ شان شان غدار حدیث آتا کسی غدر بکن قیامتا بیرک آئی گردر باس کا بندگی بھی غدر ہے رشتے بھی یہ غدار ہے خیانت تو قول پوچھتا قول مدی قرار مکنی سول مکنی کنیت ورا بداری تھی لفظ موری وحدا منا بندر باسی مردما چل سال پیش دا ہما حسینی کی مسجد بستگا اس فلانی میں ملکاں عرب خبر پر قول بلوچ رستا گور تمام بتا دو نفرہ میں ملکی با ہم دگا قول با ہم دگا داتا اس چون بینے بگا کہ میں قول بلوچی ہیں بلوچی قول ہے آیا گوشتا من با قول بلوچی ہیں گور حبر حلاس اطرح مطمئن بتا بلوچ وہ تی قدر بزام ویچارا وہ تی ارزشان سے دست ملے پی ای دنیای بھی ارزش ہمارو جی ناامنی رہزنی آدم کشی دزدی ماشین برنگ دیگر ماشین برنگ چند بار میں شام بیان کروں یہ اگر قرآن آیات بتی رہا چیز جو شمار عادت ہے ہم سے بعض بار بگوشتا پیغمبر فرمانی کسی کے دیگر مالا پولی ابھی چر گئے ٹھیلے جو سرفتے گا دستی نرسی مرد تپنگ داشتا دلا یا لما شیف سوی چلے میں ذرا اندر کا کسی گا مجبور ہے چم ٹھیلے کی سرفتے گا خدا من ماشی نہ برگی من مطرہ برگی من ذرا برگی دستی نرسی ٹھیلے کی سرفتے گا حضرت ہمیں مثال دا لا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم نہ پولی تے دگریا پولگی کہ مردوں کو چمان آئی نمگا بلند کنن تو چارن تی بیچارہ دستے ہیں جنرسی وہو مؤمنون işi imandar mı? Hadi işi imandar, ne iman işidir'e bağlı bu da. Dostu zika, iman çayı kalbanları yatıma. Zinakar, zinaka, iman çayı dila, asatatları ye. Pamşak da bana işte, eğer bela nisbet merda, gudi cena, merdeke ili serpisana, ama kimiş bu kişi, Kuda esre cüsüne kalıyor, maafın de. Yetime iman mı yardına? İman işkini, gayrı mümini kuşak, icazı. Ben renda kuşak yine kurayı ihtiyar mı? Renda karı boğa, burayı şiye bu hükümete mi resim? Bu hakimi birisini, hakimi sengisar bıkan ya, hakim o yeşallah. Vatına tuhayın karabı. Avadi çütü harima hayat defaika, en hama bedel. Kar çıcıdı. Ay fikir ko, ben cenin merdi her de koştuk emel. Biz hamısı merdini koş, cenin ama cenin avata nepal ittara pek şey, cent ko karca akra. Cenin avata nefes ben ko tagi ko na, cenin avata tagi bazı. İşi yuka morta zana veli da, zana morta kan bahçe piye. Ama sabah mahalla Rab, ve te pasgah marrafi koştu, ben du khimzir koştay hadu. Çand roca daştış, parvanda işte rahada var izahadan kuda, hukum yaşı maafi. Tağut zamanı hukuma maaf kuda gör, Cumhuriyet İslami çıtı maaf ne kan. Ha? Böyle جو سپور سی و بین چلو دو دے کہ خبر پکا بھی ہم چوں دروغ میں بھی نہ حق یہ بہانہ ما کوشا چیز کی وحدی دارن دلا بداری بسگی ثابت بھی جمہوری اسلامی انگ جائز ہی دن خیال ہوش نہ کہ تنا ہیں بخشو معاف کر یہ چیاں گزارش ہے آ ہفتے قبل یہ منا نامے داد گش اما چوں مدرک انہاں نوشتا میں ہچ اقدام نہ کو من گوش کم شما پا وکیل بنوشتیم وکیل بزن حمد بودتا رنده که من تهران رو شنبه رو چا جمعه ران چا رو وکیل رنده من حتی حوافه من سواره بی وجه تا بیانه من دیمانشتم من لجکن تا پشتانشتی بابا من اینجا حمد شهر این سندلی دیمه هم نه من من این دومه دیمان تو گرو کجا بودتا که کدی حتی که سه شنبه من حتی هم سه شنبه چار شنبه پش شنبه جمعه شنبه من آجا باری که گندو پت کرده بودی اذا ما یہ معیاری پتہ نہ وہ تو شروع نوشتی ہمیں نامہ ایک ملک نا امن ہے ماشین دوز لگا فلان کا لگا مردم رو بایا گا کہ وکیلر بده کہ ان کو پیگیری بھی کہا یا کہ فرمانداری بھی دیتا میں نے مولا چی کو تو کہ میں چنی پار اپ کرو جناب سرہنگ وائزی یہ موضوع چی ہے ہے ہم نے نوشتا نامہ تو گن اگر ملک نا امن یا کسے ہم میں نے نوشتا یا خبر ہے ہم صحیح نہ ہو نامه نیسی واضح نیسی با امضا به نسبت ورسی تو جوانان چابار ته جوانان سربد نه به نام جوانان بندن دروغ نیسی په من نامه وکي اگر خبر راستي پچی ورسی تو په جوانان بلدی لدی نیسی فلانی فلانی فلانی امضا کنی ورسی نوت شما درست اندیتا مهم پیدو گستون تو سر رجا پرمانداری پلکه دورا ماموران سنگر گفته گوشتا تا حیران جریان چی رنده معلوم بوتی هم واقعا چندین اسلحه غیر مجاز قاچاق اسلحه گرگ بوتا رحمت همی ماموره چند دوز گرگ بوتا تلاح دوزان چند باره گرگ بوتا الحمدلله اذا جا داری که من از مقامات امنیتی سربازان گمنام از نیروهای نظامی و انتظامی مخصوصا از جناب سرهنگ وائزی و ای همکارانی نیرویانی همتا در پاسگاهای شهرستان در شهر مرکز شهر از ای تمام عزیزان همتا در راستای ایجاد امن و امان و دستگیری سارقین مسلح و غیر مسلح من در جمع شما با آماق قلب تقدیر و تشکر کنم و آرزومند توفیقات بیشتر برای عزیزان من از شورای تأمین شهرستان و استان که در شهرستان ای ریاست و فرماندار ضمن عرض تسلیت در جمع شما در محضر فرماندار بسیار قدرتمند و ارزشمند چابهار که در مدینه یا مکه در سفر حج و پدری از دست داد تا روز پیش در اثر تصادف ماشین. من فرودگاه که یه تو من پاویون رفت و تصدیت گوشی خبر صحیح بودم که عظمت که پت همه صبح برای نماز صبح به مسجد النبی یا مسجد الحرام روگا دچار حادثه بود تو مدا شهید بود تا تصدیتون گوش. ولی چون این خبر هنو کنگو به این مناسبت ضمن عرض تصدیت به این عزیزا و آرزوی صبر و اجر و رفع درجات برای والد محترما که در بهترین سرزمین و در بهترین سفر و در بهترین اراده رفتن برای ادای نماز در مسجد النبی یا مسجد الحرام که برای من آیوات و اصحاده مسجد الحرام برگوشن نایی مدینه قبل بود تا بادی بوشن والله علا من تحقیق نکتو رنده بدا صحبتی نبود تا چه دنیا رفته ای من گوش کشی مبارکی موتی موتو تو وقتا یه خدا شما رو سر بدن وش کوشش کنی ای جنازه حمود دفن کنی چی چارونگو براتا مشوره ای زمن عرض تسلیت و عرضی توفیق برای کلیه مسئولین در جلوگیری از مفاسد منکرات به خصوص سرقت ها ناامنی ها آدم ربایی ها. شما اشکتا آدم ربایی سزا در قانون جمهوری اسلامی الان اعدام واقعا حقی حکمش باید اجرا بکنی. و این فعالیت ها که یک سری اموال طلا فروشان بیچارگانی برگ بودگان برگشتگان دوز گرگ بودگان و ماشین هایی که برگ بودگان یا دیگه سرقت های این فعالیت عزیزان قابل تقدیر قابل تشکره. و من هم کتبا نامه نویسم به شورای تامین شهرستان و ادا در جمع شما شفاهی و زبانی اتقاضای مطرح کنم که شورای تامین این مسائل با جدیت تلقی بکن و دستورات لازم و مناسب برخورد شدید با این متخلفان صادر کنند. تکبیر الله. وقت تمام بود تو بیش از موعد گسم قرار شد که مرچ رو بکن ما تمام کنیم ولی چند دقیقه گذشت. منظورش این که عملا شما بگید که چون زمستان بوانه این فصل فائزه و الان 11 خرده یا ظهر وقت داخل می من دل کشی که همه ظهر 12 بعد این جمعه نمازوانه گیتی بره وشی انگره آمادگی میه ملتا ها؟ لحظه انشاءالله جمعه آینده هم محمدون و کوشش بی که رو بکم یک که یا بلکه 12 نیم هر جمعه نماز برقرار مشتر هر جمعه یک رو بی زودتر هر جمعه یک رو بی زودتر. مسئله عمرت القضاء عمرت الحدیبیه فقط همین چه بکنی یه ماه عظمتان یکی ایشیه که این ماه پیغمبر عمریانی سه عمره ماه ذوالقعده فقط چهارمی عمره واجهه که واجه گو حج خور ادا فرمائی حجت الوداع آئی احرام ذوالقعده یا بندگو چه ذوالحلیفه یا ولی خود عمره مکه که واجه رسه هفت روز هشت روز بعد چون ذوالقعده آخره و مکه واجه واردو آ عمره ذوالحج تا ادا فرمائی. و موضوع حدیبیه چی بود؟ تمام صحابه شاهکار بود پیغمبر عظمتانی ظهور زمین ساز صلح حدیبیه فتح مکه فتح حدیبیه یک بیان بود فتح حنین فتوحات بعدیه و اسلام در دنیا متمرکز بوگه و سلطه و قدرت عظیم الشان اسلام در تمام روی زمین شنگ بوگه زمینه همین صلح حدیبیه که پیغمبر به ظاهر شرایط خیلی سخت و مشکل کافرانی پذیرفت و قبول فرمائی و الله تعالی فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا. خدایا یه صلح ظاهرا ورشکسته از دیدگاه بعضی صحابه به عنوان فتح مبین فتح واضح و روشن تعبیر فرمائیں که سال شش هجری یکم ذی‌قعده پیغمبر چه مدینه را هدایت گفت که این صلح انجام گه شرایط تمام به ظاهر مطابق مشرکان دل تبتن ولی صحابه ناراحت اس شرایط یک یک بیان کنه شمه دل هم هنو لگا حرکت کنه ناراحت بوگا ولی اللہ اعلان کو پیغمبر مسلمین تسلا دائی فتح مبین زمین ساز فتح مکه و فتح جهان اسلام بود، فتح عالم بود، همین صلحی که ظاهرا شرایطی به نفع کافران تا. ولی چطور بود که الله تعالی اذا 1400 یا 500 نفر پیغمبر ابراهیم 6 هجری یا 2 سال بعد 8 هجری پیغمبر کو 12,000 لشکر چه مدینه یا به مکه حرکت کرد، مکه فتح فرمود. چقدر اسلام سریع پیش رفت. اختلاط مسلمین با کفار و آن گفتگو و اخلاق مسلمین گندگ و مشاهده توسط مشرکین باعث بود که روز به روز جوک در جوک کفار به اسلام گرویده به ما. و 2 سال بعد پیغمبر که برای فتح مکه راه دگی به جای 1500 نفر 12,000 شه سوار پیغمبر رکاب دارن تو همراه مکه فتح کنن و حنین فتح کنن در مقابل 20,000 نفر لشکر. الله تعالی جل شانه ما را و تی ذات اطاعت و عبادت و تی نبی فرمان برداری و محبت و تی ذات کبریائی محبت و تی احکام پیگیری و پیروی قرآن سنت سر عمل کنگه ولو من نفس ناراحت ببی ولی خدا راضی ببی طوری عمل بکنه که نبی محبت و آئی قلب مبارک شما راضی ببی. اللہ مارا توفیق عطا بفرمانی احساساتی حجبه برخورد مکنی متابعانا غلامانا اللہ غلام ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا اللہ بنده عنوانا نبی امتی واقعی عنوانا خدا و رسول محب عبادت گزار فرمان بردار پیجر قرآن و سنت حرکت بکنی هیچ وقت احساسات شکار مبین. حضرت عمر چنان احساساتی بود در ای شرائط سنگین اوشی پیغمبر دیمائی با جرات بشی اے اللہ پیغمبر تو خدا رسول نہیں مگر واجوش چرا رسول خدا ما بر حق نہیں چرا مشرک باطل سرنا چرا فلما زانوت الدنیہ پرچما دناتا قبول کنی ما چرا خاریا قبول کنی در مقابل مشرکین. فرمانی عمر ما اللہ رسول ہرچی خدا اشارہ کہ ما ہم مطابق عمل کر سورہ نامہ نویسر بھی حضرت علی نویسن دیں نویسی بسم الله الرحمن الرحیم سهیل بن عمر که نمانده کفار بر رسول نامه نویسه گیا تا گوشی ما بسم الله من نویسی بنویسی بسمک اللهم کافران نویش بسمک اللهم نه نویش بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله من نویسی بسم الله اللهم بنویسی واجا فرمای علی بسمک اللهم بنویسی یه همراه قبول بسم الله من نویسی پدا حضرت علی نویسی قاضا ما قاضا علیه محمد رسول الله و سهیل ابن عمر ای صلح نامی که محمد رسول الله در میانا و از طرف مسلمانا و سهیل ابن عمر در میانا از طرف برمایندگی کفار ای صلح نامی نویسه گوی وشی من نویس رسول الله کافران نمانده سهیل او دی مسلمان ای رنده مسلمان وشی که من نویس محمد رسول الله ما تر رسول خدا نزانه علی یاسر الله اگر ما ترى رسول خدا بزانتی ما مشکل است گفتم و از دید رحمت و رسول خدا نه علی یاسر الله رسول الله من اسمیز محمد ابن عبد الله صلی الله فتنا ما بنیس حضرت دستور ده علی رسول الله کلمه خط کش دورا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن حضرت علی بشی و زمان ایمان تو الله رسول موت ایمان خط کش ها وشان که الامر فوق العذاب ولی گاهی العذاب فوق الامر بی وشی وجا منی دست قدرت نیک من تی رسالت الا کواک الله ترا تاکتا من محلو جنم پاک حضرت گوشی که علی کجای همی کلمه سبحان الله نگار من که به مکتب نرفتو خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد حضرت علی انگوش دیر که وشی کلمه دیمونا واجبت دست مبارکه چو دائره کشی کلمه رسول الله داره انگا آداب همیشه این که کسی نامی نیسته گی الله نام مبارک یا رسول پاک نام مبارک چرت ادا اشتباهی من نوشته آپ ختم کشی بلکه دائره ای بکشید آه کلمه بلیت جاها محفوظه دائره ای دوری بکشی کشی فهمو که زنگش ای کلمه ادا اضافه سر نیسته کلمه داره الله تعالی در کوچه که بزرگی اعمال ما را ادبان رعایت کنه یا توفیقا عطا بفرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابت اوقات نماز که کسی مروج چمن جوس نکتم زنم متوجه نه روشام زودی تغییر کنه گه. البته زور وقت بخواد یک دو دقیقه دوباره برگرده گه، هنو 11 و 12 دقیقه یا زور داخل بی. اوقات جدید نماز صبح نماز 10:55 کم شروع بکنه بعد مساجد، و چونکه تقریبا مروچی تا بانده نیم مروچ داریه، انچنیم طلوع خورشیدی و اشراق وقت رنده ده کم ما شروع بکنم با قرآت هایی که مروشی وانک بید. طولانی قرآت نه کافی هست. نماز زور هم نظره که رب کم 12 اعلان کنی، ولی بازی وقت مردم آمادگی نداره، هرچی دیر بی بید کارم فارغ بند تو لاب بودی رضامند کنن نو مسجده به نماز هم همی هنو بازی مسجده اشکنه که 12 نیم نماز بگی، یک ساعت تاخیر در این پسل پاییز که مثل زمستان بعد نماز وانک بید. حالا اختیاری کسی، من اعلان نکنم که 12 رو کم ببی، اما 12 وانا نه که 12 نیم بلوچان گوه رو گن رهت بره نه که 9 من یه سکین تاخیری داریم، بس که می جمعه می تاخیر بگیم، حقیقتا تاخیری بگیم که نباید بگوتی. اگه همین سخنرانی یا حذف کنیم گرا مثل زهر 12 جمعه نماز وانی، ولی شما نرسید، شما نرسید، ما هر پیمانتا و ترسید انشاءالله، ولی شما نرسید. یه دیگه ما یادمون چند نفر بودتا مسید دا یه کدی بودتان ساعت 12 روب تقریبا چند نفر بودتا مسید دا، یه صفیه مردم نبودتا که صفا بنشتینا. و نماز عشاء 7:30 کم وانگ بی انشاءالله، و عصر 3:30 وانگ بی، نماز عصر 3:30، نماز عشاء 7:30 کم، صبح نماز شروع 5:10 کم زودتر نماز شروع کنگ بی. الله تعالی توفیق بده.